kwanza tunamhimidi Allah jalla wa ala kwa kutuneemesha kwa neema ya imani na Uislamu, pia kutuneemesha kwa neema ya kuwa sisi ni katika ahli sunna wal jamaa, na akatuepusha tukawa tuko nje, tuko mbali na ahlul bid'i wal furqa, watu wa bid'a na watu wa furqa na ahlul khurafat na mingineyo katika tawaif ad-dalla, makundi maovu yaliyopotea. Akatufahamisha njia ya sawa, tukifahamu manhaj sahihi na mfumo sahihi wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, da'wa ya shikamu sahaba na tabi'in, atba'u tabi'in wa tabau al-atba' wa man ba'dahum ila yawmina hadha. Tukifahamu da'wa hii, tukishika, tukawa tunasoma dini yetu katika misingi hii, misingi iliyo safi ambayo haina shaka ndani yake, kitabu Allah wa sunna rasuli sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhi al-umma. Tunasoma kitabu cha Allah, Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu waliotutangulia katika umma huu. Bila shaka hii ni khairun adhim, na khairi hii lakini tumhimidi Allah juu yake kwa sababu Allah akutupa neema hii miongoni mwa makundi ya watu, ikawa wengine wamekosa neema hii, tukapata faragha ya kusoma na kusomeshana, tukakaa kwenye vikao kama hivi vya ilmu, wakati wengine wako busy watu kwenye shughuli zao, wengine kwenye mafoleni ya magari saa hizi warudi majumbani, hakuna kitu chochote walichokifanya zaidi ya kutafuta dunia yao, wengine wameshughulishwa tu wanaangalia ma TV sasa hizi kuangalia mipira, wengine wako maskani, wengine hivi wako barabarani. Sisi tukapata fursa hii si kwa sababu ya ujanja ambao tuko nao. Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake ametuchagua tukawa katika hao. Leo ukitembea katika miji ya Kiislamu na isiyokuwa ya Kiislamu, utakaokuta saa hizi baina al-maghrib wa baina al-isha'ain wako misikitini wamekaa wanasoma ilmu ni wachache sana ukilinganisha na walioko barabarani, walioko mitaani na walioko majumbani. Sikwambii walioko katika sehemu za maasi, kwenye maklabu huko, kwenye majanguro, kwenye nini, sikwambii hapo. Watu wengine tu wa kawaida, wengine wako nyumbani mwao wametandika majamvi wamekaa na wake zao, wengine wako sitting room, wengine wako wapi, wengine maskani. Ikawa wamepata fursa ya kukaa na kusikiliza ilmu, masala mbalimbali ya kuzidisha imani na kujifunza na kupata maarifa katika dini. Jambo hili ni jambo kubwa sana, si jambo dogo. Unatakiwa Muislamu afahamu kwamba hii ni neema, na akiri juu ya neema hii na aitunze, kwa maana ailinde neema hii. Idha kunta fi ni'matin far'aha fa inna al-ma'asi tuzilu an-ni'am. Unapokuwa katika neema, wewe neema yoyote ichunge neema hii. Hakika maasi yanaondosha neema. Ukajikuta na wewe umeingia katika makundi hayo, Allah amekupeperusha badala ya kukaa kwenye vikao vya elimu, sasa wakaa maskani, uzunguko ufanye lahu tuna lahu, hakuna faida yoyote. Kwa hiyo unapokuwa katika neema, wewe ichunge neema hiyo, kwa sababu maasi yanaondosha neema. Tuzilu ni'am wadawim alaiha bishukuri ilahi, nadumu juu yake kwenye neema hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna al-ilaha sari'un niqam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi, ni haraka wa kuadhibu, taka kuadhibu mara moja. Sasa sisi tumepata fursa hii, hatusikitiki kwa yale yanayotufutu huko nje, na wala hatufurahi tukajifakharisha kwa tulichokuwa nacho tukaona kwamba sisi ndio bora zaidi kuliko watu wengine, bali tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kheri hii. Na maadamu tumechagua njia ya wema waliotangulia, tushikane na kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, basi tuyafanye haya ndio maisha yetu, tuyafanye kuwa haya ndio maisha yetu, tuyaingize haya tunayoyadai na kuyasema katika uhalisia wa maisha yetu tunavyoishi kila siku, sisi na ahli zetu na watoto wetu. Hapa nataka kuzungumzia zaidi watoto katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Ni neema ya watoto, ni neema kubwa, na kwa sababu mtu anapoikosa huwa anasononeka, ona fulani na fulani, mimi nina mambo yangu, tarithiwa na nani, takufa hivi hivi tu, mimi sina watoto, takuwa mkiwa mimi, tafika mtu mzima, mimi sina wakunisimamia. Dunia yenyewe imejaa mambo haya, kila mmoja anaangalia mambo yake. Sasa ushafika umekuwa mzee, una watoto. Kuna watu wanafikiria hivyo, na mwingine anafikiria kwamba na mimi nitakaa athari katika ulimwengu, na watoto nitawalea vizuri, nitafanya hivi. Ala kulli hali, watoto ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake. Sasa sote sisi tufahamu kwamba tuna masuhulia kwa watoto wetu, masuhulia kuwasimamia kiroho na kiwiliwili. Si tukadhania kwamba masuhulia yao ni kuwatafutia nguo tu, sehemu za kulala tu, vyakula, lakini pia roho na maarifa yao. Tuna nafasi kubwa, tunatakiwa sisi tuwasimamie hao watoto. Umjue mtoto wako, utakapokuwa umezembea katika kumsimamia mtoto wako, basi usije ukaona kwamba hakuna neno, ni mambo tu hivi hivi, hakuna mkazo, yani hakuna uzito wowote, ni kawaida tu, mbona fulani na fulani. Usione hivyo, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya mwisho katika suratu At-Takathur inakusanya neema zote hizi, thumma latus'alun yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusiana na neema zote. Neema moja baada ya nyingine utakwenda kuulizwa wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utapikuliwa kuanzia mwili wako, wewe neema hii tulikupa, tulikupa neema ya macho, uliitumiaje? Neema ya masikio uliitumiaje? Neema ya ulimi uliitumiaje? Neema ya maarifa, neema ya vidole, neema ya mikono, neema ya miguu, moyo, akili. Utachambuliwa mwili mzima wewe. Neema zote za Allah subhanahu wa ta'ala utazielezea namna ulivyozitumia. Sasa kama utakuwa ni mkweli au mrongo, Allah anajua kila kitu. Kadhalika utaulizwa wewe kuhusiana na neema za vyakula na vinywaji, yote utaulizwa. Na una ushahidi mwingi kutokana na wakati ambao tuko nao, nazungumza kwa ikhtisar. Lakini neema zote hizo za vyakula na vinywaji utaulizwa. Kadhalika neema za makazi, makazi yako unaoishi, neema usijikadhara wewe, mimi chumba kimoja tu chanitosha nini mimi, ikawa wakala kile wasononeka mwenzako mwingine hana. Kwa utaulizwa kuhusu chumba chako unachoishi, waishi vipi, kila kitu, kitanda, godoro, kila ulichopewa ambacho ni neema ya Allah, atakuuliza Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Usijikaona kwamba hiki tu hicho tu wewe. Wewe ukione kidogo kwamba wenzangu wana masofa, mimi na stuli tu hapa, hii itakuwaje? Sasa pia ni neema, utaulizwa. Wewe utaulizwa kila kitu, maskani wal markab na kila kitu, na utaulizwa kuhusu watoto mmoja baada ya mwingine. Ulimsimamia vipi mtoto wako wewe? Ulimlea katika misingi gani mtoto wako wewe? Kwa mtu atakiwa ajue mtoto wake kaingia, katoka wapi, katoka amekwenda wapi, yuko na nani, wanacheza nini, wanafanya kitu gani, amesoma nini, amehifadhi wapi mpaka wapi, jana alikuwa yuko wapi na leo yuko wapi. Yani usije ukaona kwamba hilo ni jambo zito, mimi sina time hiyo, mimi na mambo mengi bwana, mimi sina time hiyo, na mambo mengi, kuna mambo. Sasa zaidi ya watoto wako, jambo jingine la kushughulisha wewe ni nini? Ile haya mambo mengi hapo, utafuta nini? Sasa kuna watu wengi wanazembea katika upande huu. Watu wengi wanazembea katika upande huu. Tusizembee katika upande huu, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watoto wetu. Mfahamu? Wengi katika nyinyi bado watoto wenu ni wadogo. Lakini pia hili mfahamu, mlifahamu, likae kwenye akili zenu. Kingine shakuwa watoto wao wakubwa. Kuna watoto watoka wanakwenda kwenye mabanda huko, kuna kuangalia mipira, kuna kuangalia moving, kuangalia kadha, yani vurugu mechi. Lakini baba zao ni masalafi, baba zao ni masalafi na wako nao, lakini ajabu kabisa, hawaangalii watoto wao. Na pia ndio kuambia kitu kimoja, kupiga peke yake sio ufumbuzi katika malezi. Mtoto anaweza kuishi naye usimpige, lakini ikawa anafuata maelekezo vile utakavyokuwa wewe kwake. Kuna nafasi nyingi ambazo wewe uko nazo kama mzazi. Wewe ndio mzazi wake, mlezi wake, baba yake, mjomba wake, nani wake, kaka yake. Maadamu wewe una fursa hiyo, basi itumie vile unatakiwa. Dua kwa watoto, kuangalia watoto, kufanya ushirikiano na watu katika kuwalea watoto. Huwezi kumlea mtoto wako peke yako. Mjitamaa huu umetuzunguka ni mwovu. Sasa mimi nawapa tambihi katika hili na nasaha katika hili. Waangalieni watoto wenu. Waangalieni watoto wenu, au tuwaangalie watoto wetu. Na kitu kikubwa ambacho kitatusaidia sisi ni ushirikiano. Maadamu jamii yetu ni moja, mwelekeo wetu ni moja, jambo letu ni moja, tusiishi kama kila mmoja yuko kivyake. Kama tuko mwituni hapa, kila mmoja anaangalia kichaka chake. La, watu waishi kiudugu, kwa maana kwamba watoe ushirikiano katika kuwalea watoto. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako, hasa ndugu yako salafi. Mwangalie, toa ushirikiano na mzazi wake, mfuatilie habari zake. Nadhani watu wakiishi katika misingi hiyo utapatikana wepesi. Na hasa ukiangalia mizunguko ya kimaisha ilivyo na mengineyo na mambo mengi, mtu mmoja akiachiwa jukumu la kuwalea watoto wake peke yake, labda akae naye yeye mwenyewe kila wakati. Sasa uwezi kunalo kazini, unalo kwenye kazi, unalo watoto wako, una furushi na watoto kuna. Itawezekana? Mko nao vipi? Sasa watu wangu nawalea. Ikawa kwenda napokwenda kama bata na wanawe. Na, sio hivyo. Kwa hiyo ushirikiano ni jambo la msingi, dua, na wewe mwenyewe kwa serious kwa watoto wako na ushirikiano na ndugu zako. Ukifanya namna hiyo angalau. Lakini kikubwa zaidi, wazazi watakikana waangalie watoto wao, marafiki zao ni kina nani, wakoje, fuatilia, simamia. Ni jukumu lako hilo, si jukumu la mtu mwingine. Mwingine ni wasaidizi kwako. Kadhalika kwa ahali zetu, tuwasimamizi kwa ahali zetu, wake zetu, watoto wa kike walioko majumbani tunaowalea. Lakini zaidi ilikuwa na kuzungumzia hii nukta ya watoto. Lakini pia wake zetu ni masuhulia kutu sisi. Kuoa si limradi tu umeoa kwamba watu wameoa, watu wote wameoa na mimi ngoja nioe. La, ni masuhulia. Kuyaangalia masuhulia uliokuwa nao, mwangalie ahali yako, mahudhuria yako yake kusoma. Kusoma kwake ni neema kwako, ndio wepesi kwako. Mwanamke akishika dini ndio salama yako wewe sasa. Mwanamke kama ana dini ni mtu mmoja mbaya sana. Nyumba nyingi zimeingia moto na zimekosa raha na saada kwa sababu wanawake hawana dini. Mke wako akiwa anashika dini na anakubali kusoma na anaelekea katika sawa, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na msaidie juu ya hili. Hili tuliache kwa leo, sikusudia kuzungumzia masuala ya wanawake. Nataka kutoa tambihi kuhusiana na watoto. Kama wewe umepewa jukumu la kumsimamia mtoto, waweza simamia inavyotakiwa. Huwezi mwambie aliyekupa jukumu hilo au mimi siwezi, kuliko ukawa umeaminiwa wadia. Sio, tumesoma katika mlango wadia, sio? Mpewa amana, itunze amana ya watu. Badala ya kuitunza amana ile ukana nao vizuri, wewe waipoteza. Huitunzi katika hirz ambayo ni mithi. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama mtoto wako hakuna mali pa kumpeleka, ni wako tayari wewe, ikibidi acha shughuli zilizokuwa nazo, msimamie mtoto wako. Acha shughuli zote. Wewe msikaa na mtoto wako kila wakati. Umeacha kazi kwa sababu mtoto wako, uje kula hasara. Lakini mtoto wako akifisidika, akawa ameharibika, alafu wewe umepata kazi, mshahara mzuri, faida iko wapi? Mtoto wako anaharibika kwa sababu wewe hauko, hana usimamizi. Watoto wako wanaharibika, hawana mwelekeo. Mwelekeo wao ni kuelekea kwenye shisha, bangi, mirungi, waelekea huko na kwenye madawa kule. Kuna faida gani wewe kufanya kazi hiyo? Sasa kama hakuna namna isipokuwa wewe ukae na watoto wako uwaangalie, hata kama mtakuwa mko na njaa mwana na njaa, ni bora watoto wako wasipotee. Kwa hiyo hili ni jambo la kulitazama na tufahamu kama tuna masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya watoto. Nasalullah alaihi wa salam, Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.